dać im prawo do tego, że mogą popełnić błędy i że mogą wyjść z twarzą, podejmować decyzje, które bronią autorytetu instytucji, bronią autorytetu demokracji. Jeszcze ostatnie dwa zdania, Mariusz Bidziński. Znaczy, no ja również jakby stanę w tym stanowisku, poczekajmy chwilkę faktycznie, żeby uległo wyjaśnieniu, co się stało, z jakich to przyczyn. Znajdźmy osoby odpowiedzialne, jeśli faktycznie będą to odpowiedzialne osoby w osobach sędziów PKW. Oczywiście, wtedy powinni też podjąć swoje stanowisko i stanąć jak się nową władzą, nowym samorządem, bo to jest najważniejsze w tych wyborach. I to puenta w Pulsie Trójki. Dr Sławomir Sowiński, politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i dr Mariusz Bidziński, prawnik, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Już od dzisiaj w MediaMarkt. Konsola PlayStation 4 500 GB z kontrolerem DualShock 4 oraz najnowszą grą Grand Theft Auto 5 za 1699 zł. Mediamarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką Bartosza Hajdeckiego do najlepszego polskiego filmu roku. Bogowie. Wyjątkowa muzyka do wybitnego filmu. Muzyka do filmu Bogowie, do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partner wydawnictwa Next Film. Patroni medialni Multikino i Soundtracks.pl. Poleca Radiowa Jedynka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 listopada, minęła 18. Serwis Trójki. Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Wczoraj była tak na firmę, która stworzyła system liczący głosy w wyborach. Dziś PKW przeszła do obrony. Ja przyznam się, że nie bardzo rozumiem, skąd się wziął cały ten szum, że wyników jeszcze nie ma. Największe problemy nadal są z liczeniem głosów oddanych w wyborach do sejmików, bo system wciąż nie działa prawidłowo. Prokurator generalny Dominikany przyjedzie do Polski w sprawie księdza Wojciecha G. Śledczy z obu krajów oskarżają duchownego o pedofilię. Do zamachu w synagodze w Jerozolimie przyznała się Organizacja Narodowy Ruch Wyzwolenia Palestyny. Zginęli 4 Żydzi zamachowców, zastrzeliła policja. 45 godzin minęło od zakończenia wyborów samorządowych, a wyników jak nie było, tak nie ma. Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki problemu nie widzi. W 2010 roku wyniki wyborów zostały oficjalnie podane o 23.45 bodajże we wtorek, poniedziałek. Mamy w tej chwili wtorek, godziny poranne. Ja przyznam się, że nie bardzo rozumiem, skąd się wziął cały ten szum, że wyników jeszcze nie ma. Ten szum, przypomnijmy sekretarzowi komisji, wziął się z awarii systemu informatycznego, którą będzie badać Najwyższa Izba Kontroli. I choć PKW rano zapewniała, że system działa i że jeszcze dziś poznamy wyniki wyborów, przeczą temu doniesienia z regionów. W Krakowie na przykład poinformowano, że dziś nie będzie oficjalnych wyników wyborów do Rady Miasta i Sejmiku. Dlaczego, wyjaśnia szef Miejskiej Komisji Wyborczej Robert Jurga. Jeżeli chodzi o protokół sejmiku, system podaje informację, że wyliczył głosy, natomiast nie ma informacji o tym, jak to wyliczenie wygląda. Pojawiają się jakieś dziwne zapisy informatyczne. Co do Rady Miasta, co prawda mamy wygenerowany protokół, ale z uwagi na to, że budzi wątpliwości, rozumiem, w zakresie wyników, trzeba to jeszcze zweryfikować w sposób ręczny. Problemów nie było przy liczeniu głosów w wyborach na prezydenta miasta. Najwięcej zdobył obecny Jacek Majchrowski, na którego głosowało 39% wyborców. Na Marka Lasotę, popieranego przez PiS, blisko 27%, i to oni zmierzą się w drugiej turze. Z nieoficjalnych danych uzyskanych przez Polskie Radio wynika, że zarówno w wyborach do Rady Miasta w Krakowie, jak i do Sejmiku Województwa Małopolskiego na zwycięstwo może liczyć Prawo i Sprawiedliwość. Także Miejska Komisja we Wrocławiu podliczyła już głosy oddane w wyborach na prezydenta miasta. Rafała Dudkiewicza poparło ponad 42% głosujących, Mirosławę Stachowiak-Różecką z PiSu prawie 26%. Nadal jednak nie wiadomo, co z wynikami wyborów do Sejmiku i Rady Miejskiej, informuje szef komisji Piotr Jarmudowicz. Teraz jesteśmy uzależnieni w dalszym ciągu od programu. Są wszystkie dane zgłoszone w systemie informatycznym. Trwa ustalanie, obliczanie wyników do Rady Miejskiej. Natomiast jest największy problem z sejmikiem województwa, bo tam nie możemy jeszcze uruchomić po prostu tej procedury obliczania wyników sejmiku. Żadna z komisji działających na Dolnym Śląsku nie potrafi określić, kiedy pojawią się wyniki wyborów do sejmiku województwa. W sprawie oskarżonego o pedofilię księdza Wojciecha G. do Polski przyjedzie prokurator generalny Dominikany. Duchowny przebywa w polskim areszcie od lutego, kiedy został zatrzymany po przyjeździe do Polski. Prawdopodobnie już wiedział, że będzie ścigany na Dominikanie. Tamtejsi śledczy oskarżają go o wykorzystywanie seksualne dzieci i posiadanie treści pornograficznych z udziałem niepełnoletnich. W Warszawie spotka się z prokuratorem, prokurator generalny Dominikany spotka się z naszym prokuratorem generalnym. Potwierdza to jego rzecznik Mateusz Martyniuk. Do spotkania i rozmowy dojdzie 1 grudnia. Prokuratorzy będą rozmawiali o współpracy naszych prokuratur w sprawach karnych, w tym m.in. o sprawie, którą prowadzi prokuratura okręgowa w Warszawie. Chodzi o sprawę dotyczącą podejrzanego księdza Wojciecha G. Za pedofilię w Polsce i na Dominikanie ksiądz Wojciech G. będzie odpowiadał przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Dlatego prokurator generalny Dominikany chce, by w procesie mogli uczestniczyć tamtejsi śledczy. A księdzu może grozić do 15 lat więzienia. Narodowy Ruch Wyzwolenia Palestyny przyznał się do dzisiejszego zamachu w Jerozolimie. Uzbrojeni w karabiny i noże Arabowie zabili w synagodze 4 Żydów. Sami zginęli od policyjnych kul. To najkrwawszy atak w tym mieście od 6 lat. Jeszcze dziś ma się tam zebrać Izraelska Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Dwóch Palestyńczyków wtargnęło rano do synagogi na zachodnim krańcu Jerozolimy w Harnow. Modliliśmy się w środku, gdy usłyszeliśmy strzały z zewnątrz, a potem całą kanonadę. 10 minut później przyjechała policja. Na miejscu zginęło 4 Izraelczyków. 3 z nich miało obywatelstwo brytyjskie, a 1 amerykańskie. Policja zastrzeliła obu napastników. Izraelski premier zapowiedział stanowczą odpowiedź, a jeden z ministrów wezwał do złagodzenia przepisów pozwalających Izraelczykom na noszenie broni. Wszystko bowiem dzieje się w czasie od lat napięcia religijnego. Po tym jak żydowscy ultraortodoksi zaczęli domagać się prawa wstępu na wzgórze świątynne, gdzie znajdują się święte dla muzułmanów meczety, doszło do kilku zamachów w Jerozolimie i Tel Awiwie. W sumie zginęło w nich już 10 osób. Za wszystkimi zamachami mają stać radykalne palestyńskie organizacje. Palestyński prezydent Mahmud Abbas potępił dzisiejszy zamach, ale przedstawiciele palestyńskiego Hamasu i innych ugrupowań w Gazie mówią o bohaterskim czynie powstańców. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Wieczorem i w nocy chmury i lokalnie opady deszczu. Na południu może być mglisto. Temperatura od plus 1 stopnia na Podlasiu do 6 na Dolnym Śląsku. Jutro wciąż pochmurno i deszczowo. Na południu możliwe przejaśnienia, za to na Podlasiu i na Mazurach bardziej prawdopodobne opady są opady deszczu ze śniegiem. W górach może sypnąć śnieg. Temperatura jutro w ciągu dnia od plus 2 stopni w Augustowie do plus 9-10 na południu. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od dzisiaj w MediaMarkt. Konsola PlayStation 4 500 GB z kontrolerem DualShock 4 oraz najnowszą grą Grand Theft Auto 5 za 1699 zł. MediaMarkt.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Szefie, przyjechał kurier! No, nareszcie. Nareszcie jest! Najnowszy model z rodziny Ford Transit, Ford Transit Courier. I to za jedyne 375 zł miesięcznie w premierowej ofercie Ford Leasing. Sprawdź, co potrafi u autoryzowanego dealera Forda. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 25 a 59 rokiem życia mogą raz na 3 lata wykonać bezpłatne badania cytologiczne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach.

Selassu, tu Trójka, jest 18.15, przed nami reportaż. Reportaż w Trójce. Najpierw kupują konia, potem szyją mundury, uczą się tańczyć mazura, zachowywać jak prawdziwemu kawalerzyście przystało. Młodzi i starsi, ludzie różnych zawodów, zapaleni kawalerzyści. Mężczyźni muszą mieć pasję, to tytuł reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Mówi się, że mężczyzna musi mieć jakiegoś konika. Gołębie, znaczki, nie wiem, ruletkę, karty, dziewczyny, sport, wyścigi, motocykle. Trzeba czymś się zająć, bo niestety nie żyje się tylko robotą i robotą i robotą i robotą. Trzeba mieć swoją pasję, trzeba mieć swoje coś. Akurat w moim wypadku z racji tego, że dużo ojciec mówił o rodzinie, o przyszłości, o wojsku, o honorze, padło na wojsko. I generalnie biorąc uważam, że kawaleria to jest ten ostatni okres, przynajmniej w moim przekonaniu, kiedy naprawdę mieliśmy jeszcze armię, w której słowo Bóg, honor i ojczyzna były na piedestale. Gdyby nie sytuacja polityczna w mojej młodości, byłbym zawodowym żołnierzem. Niestety z pewnych względów nie poszedłem i dzisiaj mogę powiedzieć, że realizuję swoją młodzieńczą pasję. A mój konik, no oczywiście jest jedyny, najcudowniejszy, najpiękniejszy. Jest to krzyżówka Anglika z Małopolanem. Nazywa się Arnold. Ja do niego zawsze mówię pieszczotliwie Ari. Piękny koń, oczywiście maści jakiej? Takiej, jaka była pierwsza wśród koni, czyli kasztan. Jest tu tyle koni. Ten biały to jest maści siwej, a tamten jest maści karej, ten brązowy. Jak oni są moimi ulubionymi zwierzętami. Zacytuję Winiawę Długoszowskiego, adiutanta marszałka Piłsudskiego i pierwszego kawalerzysty II Rzeczpospolitej. Winiawa Długoszowski mówi w ten sposób, że jeżeli otworzysz kawalerzysty dłoń, a na nim położysz serce, na pierwszym miejscu panna, a przed nim tylko koń. A poza tym zawsze jak dziadek mówi coś o ułanach albo o kawalerii, to mi się kojarzy z konikami. Kawalerzyści podobają ci się? Tak. Jest taka piosenka Wojenko, Wojenko i tam jest, że to są chłopcy malowani. Franciszek Paweł Żmudzki, a reprezentuje barwy 8. pułku w księcia Józefa Poniatowskiego. Obecnie nasz szwadron ochotniczy stacjonuje w Niepołomicach. Jest takie bardzo fajne powiedzenie, że my tworzymy żywą lekcję historii. Tyle pracy, żeby wyglansować oficery i co w tym błocie? Prawda. Serce nie pęka. Pęka, pęka, naprawdę. Te buty to naprawdę duma kawalerzysty. A kto panu czyści oczy? Jak najbardziej sam, no nawet jak nie noszę. Też przeczyszczam dodatkowo, żeby nawet po wsięciu na konia w miarę możliwości jeszcze wyglądało obuwie godnie. Odpowiednia ilość warstw, szczotki. Obecnie są środki już, które na pewno o wiele to łatwiej wspomagają niż kiedyś. Kiedyś kawalerzysta miał 2-3 szczoty i musiał jeszcze ścierką to do końca pucować. Obecnie jest troszeczkę z tym łatwiej. A nie byłoby łatwiej bez tych wszystkich uciążliwości łatwiej żyć, no? No to równie dobrze można by powiedzieć to, czy nie byłoby łatwiej się w ogóle nie spotkać. Każdy by usiadł sobie w cieplutkich kapciach w domu, robiłby coś innego, no i tej rozmowy też by teraz nie było. Co czym jest magicznego i pociągającego? Ludzie. Uczę się w technikum mechanicznym w Krakowie. Na co dzień jestem fizjoterapeutą. Z zawodu jestem inżynierem górniczym, pracuję w kopalni węgla kamiennego. Jestem prawnikiem. Najpierw byłem zafascynowany samymi końmi. W domu sobie przeczytałem, poczytałem sobie o kawalerii ogólnie, tradycje, co kultywują. Zainteresowałem się tym. 11 lat temu, kiedy na rocznicę 11 listopada przez Kraków przejeżdżała defilada pięknie ubranych jeźdźców w mundurach kawaleryjskich z lancami, z szablami na koniach. Serce rosło. Pobiegłem za nimi i poznałem dowódcę, pana rotmistrza Jana Znamca. Pytam go, jak można się zapisać i tak dalej. Tak spojrzał na mnie. Starałem się wyglądać jak uman. Miałem już wysokie buty, miałem berczesy, ale w takim sweterku biegałem, tak spojrzał na mnie. I to był listopad. I rotmistrz mówi, a to przyjdź, mamy Hubertusa, to jest taka gonitwa myśliwska, zobaczysz, tak, zwyczaje, poznasz chłopaków i tak dalej. No i rzeczywiście na tą gonitwę poszedłem, zobaczyłem, pobawiliśmy się, zaśpiewaliśmy, było wesoło. Nasz major, który niestety dzisiaj już jest dość poważnie chorym człowiekiem, miał wypadek na koniu, znowu jest w tym sweterku, zobaczył, powiedział w krótkich żołnierskich słowach, których nie przytoczę tutaj, że jak jeszcze raz będę w tym sweterku, to mam się w ogóle nie pokazywać. To szybciutko ubrałem sobie swój pierwszy mundur, uszłem sobie na miarę, bryczesy również, mało tego, było jeszcze ciężko znaleźć krawca, który w ogóle znał coś takiego jak bryczesy. Jak poszedłem do mojego kolegi, który jest notabene bardzo dobrym krawcem męskim, powiedziałem mu o bryczesach. Oj, co on zrobił, żeby wykrój znaleźć? Tego samego roku, 30 grudnia, siedzimy sobie w klubie oficerskim w Niepołomicach, tam gdzie mamy konie, tam gdzie szwadron stacjonuje. Oczywiście jesteśmy już elegancko ubrani w mundury. Piękna zima, śnieżna, mroźna, cudowna noc, gwiazdy się sztapujemy szklą na nieboskłonie, księżyc świeci. My oczywiście sobie, jak to kawaleria, pokładamy sobie życzenia, rozmawiamy. Ja już czuję się prawie, że pełnoprawnym członkiem tego szwadronu. Koło godziny 23:00 fantazja kawaleryjska poniosła naszego dowódcę. No to co, bierzemy młodego na podjazd? Siodłać! No, głupio mi było się wycofać. Ja wtedy już, no, 4 miesiące byłem w siodle, więc rozkaz to rozkaz. Pan rotmistrz Słowik dał mi swojego konia z fasonem, usiedliśmy na konie, płatki śniegu się szczą, dziewczyny na srebrnej tacy wyniesiły szczemiennego. Ja oczywiście szepczę dowódcy do ucha, mówię, Janek, wiesz, ale tak spokojnie. Tylko on mówi, nie, oczywiście, pojedziemy spokojnie, delikatnie, ja rozumiem, że jest ślisko, jest i w ogóle. Początek był tak, jak powiedział. Przejechaliśmy przez asfaltową drogę, wyjechaliśmy na łąki, niedaleko przed Puszczą Niepołomicką, minęliśmy mostek i w tym momencie pan major zagwizdał. Od tego momentu odmówiłem wszystkie modlitwy, które znałem i te, których nie znałem, też odmówiłem. To jest taka trasa od mostku do mostku, 3 kilometry na łąkach pod Niepołomicami. Chwyciłem się dwoma rękami za szyję konia, puściłem wodze, mówię, co ma być, to będzie, żebym tylko nie spadł. Zajechaliśmy do stajni, rozsiodłaliśmy konie, wróciliśmy do klubu oficerskiego i to była dla mnie największa radość. Mario spojrzał na mnie i mówi tak, wiesz co, myślałem, że się nie sprawdzisz, bo na tej trasie rzadko który pierwszy raz z nami nie spada. Fajny jesteś, możesz zostać. Kocham historię, lubię historię, nie jestem historykiem absolutnie z wykształcenia. Mój ulubiony okres to 1914-1945. Może to patetycznie zabrzmi, ale generalnie rzecz biorąc, ja w mundurze czuję się zupełnie innym człowiekiem. A gdyby tak zajrzeć do pana szafy? Do szafy? 9 mundurów, 4 garnitury. Ile par butów? Oficerki. 3 wyjściowe, 2 robocze. Panie pułkowniku, poruszy kawalerii ochotniczej Żmudzki. Prosi o pozwolenie przyłączenia się do wysiady. Panie rotmistrzu, kuchń palny kawalerii, konia i kochanki pana porucznika. Dziękuję. Kawaleryjski toast. Zdrowie pięknych pan i szybki koni. Po północy pijemy odwrotnie. To też z kawalerii. To śpiewajmy, panie poruczniku. Steczkiem komarowym batalia wielka. Ruskich było na 1000, a ułanów 300. Ruskich było na 1000, a ułanów 300. Także u tym pułku było takie powiedzenie: noc huzarska, służba cesarska. To, że będziemy bawić się do 5 rano, nie zwalnia nas od tego, że o godzinie 8 musimy być z końmi na przeglądzie, a o 9 w wypastowanych butach na mszy. Proszę księdza, psza w niezwykłym miejscu, na hali, na padoku krytym. Msza święta polowa dla uczczenia szlachetnych historii związane z tradycją konną i z tradycją tego pułku ułanów. Kiedy ksiądz patrzy na kawalerzystów w pełnym tutaj rynsztunku? Myślę, że Polak zawsze i do żabli, i do szklanki, prawda? A co robi ta walizeczka na ołtarzu? Tak zwany mały ksiądz, czyli wszystko, co jest potrzebne do odprawienia mszy świętej. Na pewno mundur powoduje to, że powinniśmy zachować godnie. Trzeba szanować mundur, wszystkie znaki narodowe. Człowiek zwraca uwagę, jak ten mundur leży. No i o szacunek, bo jednak ten sam mundur to są mundury, repliki wzorowane na ten 39 rok. Zakładamy mundury, które w 39 nosili ci, którzy bronili Polski. Przerodziło mi się to w pasję, w typową pasję. U mnie prywatnie zwiększyło się przywiązanie do historii. Cieszę się, że komuś można pokazać taką żywą historię. Liczę na to, że młodych chłopaków również mogę tym zakrzepić, a sam zajmując się końmi, jeździectwem, takim specjalistycznym pod kawalerię, mogę żyć jako kawalerzysta. Tak jak przed wojną była Grudziądzka Szkoła Kawalerii, czyli ośrodek, w którym, że tak powiem, stacjonarnie oficerowie zdobywali swoje szlify, tak samo na wzór tejże Szkoły Grudziądzkiej został stworzony Ośrodek Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej, CWKO, czyli Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej. Jest objęta w pełnym regulaminie wojskowym. Pobudka 5.45, że tak powiem, rano modlitwa, później do stajni. Półtorej godziny na czyszczenie, przygotowanie konia, bo najważniejszy jest koń kawalerzysty. Dopiero potem wracają adepci szkoły, myją się, śniadanie i zajęcia. I zajęcia są przez cały dzień zorganizowane, bo to już nie tylko władanie białą bronią, nie tylko regulaminy, ale oczywiście i historia, ale również weterynaria, ale również zajęcia są prowadzone z takich rzeczy bardzo istotnych, jak sławowir czy nauka tańca. No bo jednak oficerowie, zarówno ci przedwojenni, na i my ich protoplaści też chcemy dążyć do tego, żeby być wszechstronnie wykształconymi nie tylko o sprawy historyczno-kawaleryjskie, ale również na nazwijmy to takim ogólnym obyciu. No bo jednak kawalerzysta powinien zatańczyć i wiedzieć, czym się różni polonez od walca i czym jest walc angielski, a czym jest walc wiedeński. To powinno być dość istotne. Nie tylko podskakiwanie na jednej nodze, ale również bawienie kobiet. A Mazur? Jeszcze jeden Mazur? Oczywiście, że tak. No, każdy raut kawaleryjski rozpoczynał się od poloneza, a kończył się oczywiście Mazurem. Tylko panie Pawle, wyrytmij Mazura. Pam, pam, pam, pa, pa, pam, pam. I jeszcze jeden Mazur dzisiaj, a poranek świta. Czy pozwoli pan na Krysia, młody Ruan pyta. I tak długo błaga, prosi, bardzo polskiej ziemi. Pierwszą parę ją unosi, a sto par za niemi. Moja praca polega na tym, że codziennie mam kontakt z ludźmi. Muszę z nimi rozmawiać, muszę być miły, muszę być grzeczny, muszę być sympatyczny. A czym się pan zajmuje? Prowadzę agencję ubezpieczeniową. Dla mnie nie ma nic lepszego, jak w sobotę jadę sobie do stajni. To jest dla mnie wyprawa, bo dostaję prawie 30 km, więc nie mogę tam pojechać na pół godziny. To jest 6 do 8 godzin. Przyjeżdżam, spotykam się z moim dowódcą, idziemy sobie do stajni, nakarmimy konie, wyczyścimy, ściągniemy z padoku, osiodłamy, pojedziemy sobie w teren, 2-3 godziny jazdy, galopy, nie galopy, przejazdy. Tak. Tam nie ma telefonu, tam nie ma internetu, tam nie ma komputera. Koń i przyroda. Z reguły 2 lub 3 razy w roku wyjeżdżamy do miasta. Święta narodowe, kadrówka, konie wypicowane, podkowy dzwonią, kopyta wyczyszczone, buciki się świecą, ostroga błyszczy, ordery, mundury, guziczki, no jest pięknie, lance, proporczyki furgają, tłum ludzi, zdjęcia, dzieci przychodzą, rodzice i młodzi ludzie przychodzą, pytają, a skąd jesteście, a gdzie jeździcie, a czy można, podajemy adres, młodzi ludzie przychodzą do stajni i jest pierwszy szok, że niestety codzienność wygląda w ten sposób, że trzeba do tego konia iść, ten gnój, przepraszam, spod konia trzeba wyrzucić, ściółkę trzeba mu zmienić i z tych, którzy są tacy zamiłowani, to jak przychodzą do stajni, 90% przychodzi i ich nie ma. W zeszłym roku udało nam się zrobić wielką rewię kawalerii. Federacja Kawalerii Ochotniczej zorganizowała wielką rewię kawalerii. Była okrągła 80. rocznica tej rewii z 1933 roku. Był wrzesień. 2 tygodnie zobowiązaliśmy obóz kawaleryjski na Błoniach. Były konie, były pokazy, były namioty. To była żywa lekcja historii. My tam wysłaliśmy zaproszenie do wszystkich szkół, nie tylko z Krakowa, ale staraliśmy się trafić do tych młodych ludzi. Oprowadzam, pokazuję, opowiadam o stroju, o wyposażeniu, o wszystkich innych rzeczach i tak dalej. No i oczywiście o broni, prawda? Szabla, lanca, że cięła, żeby atakowała, że wyszkolona. Kawalerzysta był nie do przejścia. Wszystko pięknie opowiedziałem. No i stoi grupa młodzieży, no więc ja taki rozentuzjowany. Mówię, a teraz czy macie jakieś pytania? Młody chłopak pyta mi się tak, a ja bardzo pana przepraszam, a proszę mi powiedzieć, ile kawalerzysta miał żyć? Po prostu wszystko mi opadło. Włosy, sznurówki i resztka włosów, które mam na głowie. Czysty internauta, komputerowiec. Gra. Zabili go, klik, drugie życie, trzecie życie, czwarte życie. Wyobrażenie żadne. Wirtualna rzeczywistość. Już pomijam, że nie jest znanym historii, ale mi się wydaje, że to jest tak jak na komputerku. Pojechał z lancą, zabili go, wstał i pojechał dalej. Dla historii. Trzeba być cierpliwym. Dla historii, dla młodego pokolenia. Żeby oni wiedzieli, że przed wojną było honorem dla oficera, jeżeli on w mundurze szedł przez miasto. On się tego nie wstydził. Szedł do kawiarni, szedł do teatru, szedł na bal, do parku. Co dzisiaj robią żołnierze? W dżinsach, w ładnych koszulach przyjeżdżają do koszar. Wyciągają z szafy ferszalung, czyli mundur. 8 godzin siedzą za biurkiem, po czym ferszalung ściągają, wrzucają do szafy, ubierają się w dżinsy, w koszulę, marynareczkę i wracają do domu. Jakie dzisiaj jest poszanowanie dla munduru, dla tradycji, dla honoru? Robimy to po to, żeby pokazać, że kiedyś wojsko wyglądało inaczej. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Mężczyźni muszą mieć pasję. Tu Trójka, jest 18.30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Na początek kolejne informacje o rosyjskiej aktywności na wschodzie Ukrainy. W ciągu ostatnich 3 dni Rosja miała przerzucić tam około 100 sztuk sprzętu wojskowego. Takie dane przedstawiło ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. MSZ informuje, że w dniach od 15 do 17 listopada przez niekontrolowane przez Kijów przejścia graniczne Izvaryno i Nowoazowsk wjechało na terytorium Ukrainy ponad 100 sztuk sprzętu wojskowego, w tym też czołgi i wyrzutnie rakietowe. Resort przypomniał także wcześniejsze informacje o tym, że Rosjanie wspólnie z bojówkarzami zbierają siły w okolicach Doniecka, Debalcewa i Ługańska. Tymczasem ukraińskie media coraz częściej informują o buntach miejscowej ludności na terytorium kontrolowanych przez separatystów. Ludzie są oburzeni tym, że samozwańcze republiki Doniecka i Ługańska nie wypłacają im rent, emerytur i świadczeń socjalnych. W ciągu ostatnich 2 dni pojawiły się co najmniej 4 takie informacje. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Groźna odmiana wirusa ptasiej grypy w Wielkiej Brytanii. Testy potwierdziły, że kaczki z jednej z ferm w hrabstwie Yorkshire zaraziły się szczepem H5N8. Departament Środowiska i Żywności zapewnia, że zagrożenie dla ludzi jest bardzo małe. Nie ma też niebezpieczeństwa skażenia żywności. Szczep H5N8 bardzo szybko przenosi się na kolejne zwierzęta. Wokół fermy, na której zachorowały kaczki, ustanowiono 10-kilometrową strefę ochronną i rozpoczęto wybijanie około 6000 ptaków. Kilka dni temu wirusa szczepu H5N8 wykryto na fermie drobiu w środkowej Holandii. Postanowiono tam zlikwidować 150 tysięcy kurczaków. Wcześniej wirus pojawił się w Niemczech, w Chinach, Japonii i Korei Południowej. Rumuński parlament uchylił amnestię, która miała objąć skorumpowanych polityków. Decyzja zapadła niemal jednomyślnie. Zabyło 293 deputowanych. Jeden nie wziął udziału w głosowaniu. Amnestia miała objąć osoby odbywające kary nieprzekraczające 6 lat więzienia za przestępstwa popełnione bez użycia przemocy. Skorzystałoby więc z niej kilku byłych rumuńskich ministrów, burmistrzów i członków władz lokalnych skazanych za korupcję. Ustawę wprowadzającą amnestię skrytykowały państwa zachodnie, w tym Stany Zjednoczone. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 19. Zapraszamy. Na razie pogoda bez większych zmian. Wieczorem i w nocy chmury i lokalnie opady deszczu i temperatura od plus 1 stopnia na Podlasiu do 6 na południowym zachodzie. Jutro wciąż pochmurno i deszczowo, tylko na południu może się przejaśniać, ale za to na Podlasiu i na Mazurach prawdopodobnie spadnie deszcz ze śniegiem, w górach możliwe opady śniegu. Temperatura od plus 2 stopni na północnym wschodzie do plus 9-10 na południu. Trójka. Program trzeci. Czułem, jakbym jeszcze coś czuł. spotykam się o resztki wczorajszego dnia. I choć dawno nie spałem, to nie chcę mi się spać, o nie. Zagłuszyć ulicy szum. Ja też nocą chciałem być głośniej niż tłum, by dotarło do ciebie choć kilka słów. Nie udało się raczej, lecz spróbuję jutro znów. Niby mnie wkurza to trzaskanie drzwiami byczek, te twarze tak stęsknione za robotą. To niczego mi nie trzeba, nie rozglądam się za niczym. I lubię te poranne powroty. W hotelu nie usypia spątaczek bleble. W opakowaniu czekam na nie nadchodzący sen. Zjem śniadanie i wyjdę, zanim znów się ściemni, by zrobić coś starego po nowemu zupełnie. Telefon do ręki, jestem połączony z całym światem. Facet skacze ze spadochronu z granicy kosmosu, a w Polsce za grube miliony publicznych pieniędzy nie można zbudować systemu, który policzy sprawnie głosy, gdzie pod numerem PESEL będzie znana historia cała chorobowa pacjenta i gdzie można kupić bilet na przepłacone pendolino. Na tle tych bezsensownych milionów wydatków chciałem pozdrowić wszystkie dzieciaczki, personel i rodziców z ośrodka w Piszkowicach. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Za 23 minuty 19. Zapraszamy do trójki. Teraz o solidarności biegaczy, którzy wyruszyli dziś bladym świtem z Warszawy. Do pokonania mają około 800 kilometrów, bo ich celem jest Kijów. Sztafeta biegiem na Majdan chce w ten sposób uczcić pierwszą rocznicę wydarzeń na Majdanie, 10. pomarańczowej rewolucji, a także zwrócić uwagę na sytuację Ukrainy w obliczu konfliktu z Rosją. Kulisom biegu przyglądał się dziś rano Krzysztof Łoniewski z redakcji sportowej. Sztafeta liczy blisko 30 biegaczy. Więcej o jej składzie osobowym i podziale na kobiety i mężczyzn opowie jedna z organizatorek projektu Biegiem na Majdan, Magdalena Sołtys z Polska Biega. Jest 11 bodajże kobiet i 17 panów, także 28 osób biegnie. To jest dużo ludzi mediów, dużo dziennikarzy, aktywistów takich zaangażowanych społecznie, zaangażowanych w obronę praw człowieka. Każdy ma swój powód, to też jest bardzo fajne, że każdy biegnie trochę z innym nastawieniem. Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym, poza wszystkimi szlachetnymi pobudkami, kierował się też względami osobistymi, czy właściwie rodzinnymi. Mam i korzenie polskie, i ukraińskie, nomen omen korzenie. Jeden dziadek był polskim kolejarzem, drugi dziadek ukraińskim rolnikiem, ale to się wszystko gdzieś tam we mnie bardzo ładnie splotło. Z wielkim sentymentem zawsze jadę na Ukrainę. Pomyślałem sobie, że jeżeli możemy coś dobrego zrobić, dać jakiś fajny przekaz, powiedzieć ludziom, że nie są sami ze swoimi problemami, a sport jest taką dziedziną życia, która która pozwala budować mosty, która pozwala wznieść się ponad podziały. Wilfried Lemke, przedstawiciel ONZ-u do spraw sportu, mówił, że sport nie powstrzyma czołgów, to jest pewne, ale sport właśnie może zbudować mosty i po to biegniemy. Właśnie o stricte sportowych powódkach, dla których zdecydował się na udział w biegu, mówił mi Tomasz Smokowski, dziennikarz Kanal Plus Sport. Spójrz, co dzieje się w Doniecku. Donbas Arena, która 2,5 roku temu była areną zmagań piłkarzy, najlepszych piłkarzy Europy podczas finałów tej imprezy, kiedy współorganizowaliśmy wraz z Ukrainą Mistrzostwa Starego Kontynentu, dzisiaj jest niszczona, bo wokół stadionu wybuchają bomby. Czy wiesz, że w lidze ukraińskiej na Krymie grały 3 drużyny piłkarskie w Symferopolu, w Sewastopolu i w Jałcie, które z dnia na dzień rozpłynęły się? Nie ma ich. Nie ma ich w ukraińskich ligach. Nie ma. Zniknęły. Zostały wcielone siłą do 3. Ligi Rosyjskiej. I nikt o tym nie mówi. Nikt się tym nie przejął. Cały sport ukraiński, niezależnie od tego, jak się cała historia skończy, wyjdzie z tej historii bardzo poraniony. Tyle o różnych powodach udziału w sztafecie. Teraz posłuchajmy o wyzwaniach biegowych na trasie do Kijowa, a te będą czyhały niemal za każdym rogiem. No, oczywiście, że tak. No, bieganie i w dzień, i w nocy, i jednak ochładza się w ostatnich dniach. Już pada deszcz, może padać śnieg po drodze. Właściwie wszystko się po drodze też może przydarzyć. To jest działanie żywych organizmów w prawdziwym świecie. Ruszam też z czołówką na głowie o 3 w nocy. Nigdy nie biegłem w taki sposób i myślę, że będziemy krok po kroku odkrywać tutaj wiele nowych okoliczności, ale ekipa jest warta. I co ważne, wszyscy w tej ekipie są równi, bo mają do przebiegnięcia taki sam dystans, przynajmniej teoretycznie. Każdy biegnie taki sam odcinek. Jednorazowo to jest 10 kilometrów. Każdy na swoim koncie będzie mieć około 40 kilometrów. No, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Być może okaże się, że będziemy musieli biegać we dwójkę, żeby było raźnie, bo będzie ciemno, będzie bardzo zimno na pewno, bo na Ukrainie jest śnieg. Nie będzie lekko, no ale też o to nam chodziło. To nikt nie mówił, że będzie lekko. Umorusani i zmęczeni biegacze w Kijowie mają się zameldować w piątek, żeby wziąć udział w obchodach rocznicowych na Placu Niepodległości. Do naszych biegaczy po przekraczaniu granicy dołączą biegacze z Ukrainy. O całej akcji za naszą wschodnią granicą podobno głośno i jak mówi cytowany wcześniej Tomasz Smokowski, to Ukraińcy właśnie stosując nomenklaturę sportową mówią, że Polacy są mistrzami świata w gestach. Gestach, które trudno zapomnieć. Z biegaczami spotkał się dziś Krzysztof Łoniewski. Pobiegli, a pogoda jaka jest, każdy widzi. Nie jest lekko, nie dość, że śnieg, padający śnieg z deszczem, to jeszcze zimny i bardzo zimny wiatr. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 18,5 minuty 19. Już za chwilę Paweł Sołtys, jego goście i ekonomia. Nie żebym nie chciał cię znać, albo że kładę się spać. No to mów, co takiego stanowło się. Wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. Co do mnie tak, jestem sam i nawet nieźle się mam. Wiesz lub nie, poradziłem sobie z tym. Już chyba wiem, czego chcę, niczego nie mam za złe, bo co złe ulotniło się jak dym. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Zbyt Jest tyle książek i płyt. Minie wiek, zanim przebrnę przez to sam. Na szczęście czasu mam w bród, w lodówce wódka i lód. A mój pies lubi słuchać, gdy mu gram. I możesz mówić, co chcesz, że ja skrzywdziłem cię też. Zgodzę się, dziś już stać mnie na ten gest. A nim zgorzkniesz do cna, też radzę kup sobie psa. Z nami zaś niech zostanie tak jak jest. Z nami zaś niech zostanie tak jak jest. Dzwonisz, bo niech najlepiej ci ze sobą. Tu Trójka jest za 15 minut siódma. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Zapraszam na ekonomiczne podsumowanie dnia w Trójce. Dziś rusza Światowy Tydzień Przedsiębiorczości i z tej okazji przybliżymy Państwu tę inicjatywę. Niech słuchają zwłaszcza ci, którzy ostatnio rozważali, czy przypadkiem nie założyć firmy i czy nie będzie mi się to opłacało. To wiadomość, która dziś zelektryzowała amatorów słodkości. Wkrótce na świecie może zabraknąć czekolady. Za chwilę sprawdzimy, na ile realne są te groźby, oczywiście od ekonomicznej strony. Na giełdach dziś nieznaczne wzrosty, 0,5% do góry WIG20, czyli indeks giełdy w Warszawie, indeks grupujący największe spółki notowane przy Książęcej, a na Wall Street w Nowym Jorku podobnie. 0,47% zyskuje w tej chwili indeks 500 największych amerykańskich firm, czyli S&P 500. Złoty dziś się nieznacznie umocnił, euro kosztuje 4,21, dolar tańszy 3,36, funt też w dół 5,26, w miarę na stabilnym poziomie utrzymuje się frank szwajcarski 3,51 zł. A w studiu Trójki Adam Kądziela z Fundacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Adamie, co wydarzy się do przyszłego wtorku? Bo dzisiaj mamy wtorek, o ile dobrze pamiętam. Co wydarzy się do przyszłego wtorku, kiedy będzie trwał Światowy Tydzień Przedsiębiorczości? Co może, nie wiem, odmienić myślenie niektórych o tym, jak prowadzić własny biznes lub czy go prowadzić? Do przyszłego wtorku wydarzy się dużo, a precyzyjnie mówiąc do przyszłego poniedziałku, bo Światowy Tydzień Przedsiębiorczości ruszył w ten poniedziałek, ale niestety jeszcze emocje po wyborach samorządowych nie opadły, dlatego zdecydowaliśmy się przełożyć inaugurację. U nas jest z opóźnieniem, tak? U nas jest z opóźnieniem, ale wystartowały pierwsze wydarzenia już w ten poniedziałek w każdym województwie. Dobrze, że wystartowało zanim policzyli głosy w Państwowej Komisji. Mamy, no, jesteśmy lepsi od Państwowej Komisji Wyborczej. Do kogo skierowana jest ta akcja i na czym ona polega? Przede wszystkim jest skierowana i do młodych, i do tych w średnim wieku, i do starszych. Tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Dlaczego? Dlatego, że nasi partnerzy w każdym województwie oferują ponad 2000 bezpłatnych wydarzeń. Wszystkie wydarzenia znajdziemy na stronie www.tydzienprzedsiębiorczości.pl. Tam znajdziemy wydarzenia zarówno dotyczące tego, w jaki sposób mogę założyć działalność gospodarczą, w jaki sposób mogę się utrzymać na rynku, gdzie pozyskać finansowanie. Również dzieci znajdą dla siebie gry, szkolenia. To wszystko oferują nasi partnerzy w każdym regionie. Przejrzałem instytucje, które wspierają te akcje. Wśród nich naprawdę zacne instytucje, m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Gospodarki, Komisja Europejska i tak dalej, ale też mnóstwo instytucji, które wspierają innowacyjność. Czy widzi pan takie przesunięcie się tego akcentu tych, którzy podkreślają, jak ważne jest prowadzenie biznesu właśnie na instytucje, które promują nowe rozwiązania w biznesie, nowatorskie albo takie, których nikt wcześniej nie stosował? Jak najbardziej. Zresztą Konfederacja Lewiatan również mówi o tym wyzwaniu, jakie stoi w tej najnowszej perspektywie budżetowej przed Polską. Właśnie mówienie o innowacyjności, o tej przedsiębiorczości pojmowanej nie tylko jako umiejętność zakładania własnej firmy, ale również ta umiejętność współpracy, gospodarowania własnym czasem, ale także lojalności na przykład wobec pracodawcy. Te wszystkie umiejętności trzeba kształcić właśnie już wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych. Dlatego Światowy Tydzień Przedsiębiorczości i nasi partnerzy organizują wydarzenia właśnie skierowane skierowane do tej też najmłodszej części. Ci wszyscy, którzy zastanawiali się nad tym, czy może własną firmę założyć, na pewno w ich głowach pobrzmiewają wszystkie te głosy, które mówią, że w Polsce prowadzić biznes nie jest łatwo i że dużo łatwiej jest za granicą. Znaczy założyć pół biedy, ale potem tonie się w formalnościach, kwitach wysyłanych do urzędników, w sprawach podatkowych i tak dalej, i tak dalej. Czy na te wszystkie problemy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości jakoś odpowiada i podpowiada, jak sobie z nimi radzić? Tak, odpowiada, nie zgadzając się z tą tezą, którą pan redaktor postawił, ponieważ wiemy... To nie jest teza, to są opinie przedsiębiorców, którzy właśnie problem w tym, że to piszą są opinie, to są opinie bardziej medialne albo gdzieś z tyłu głowy wśród osób, które chcą założyć działalność gospodarczą. W imieniu wszystkich, którzy protestują i dzwonią do Trójki, powiem, że jest zupełnie inaczej. No, rankingi wskazują co innego. Ranking Doing Business Banku Światowego wskazuje na to, że coraz lepiej prowadzi się tą przedsiębiorstwa w działalność gospodarczą w Polsce. Ale poniżej oczekiwań. Poniżej oczekiwań, no ale ten klimat dla przedsiębiorczości jest już lepszy, między innymi dzięki takim wydarzeniom jak Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Zależałoby nam na tym, żeby promować te postawy przedsiębiorcze. Są różne programy i też nie zgodziłbym się z tym, że osoba, która chce założyć działalność gospodarczą, nie może oczekiwać pomocy ze strony państwa, czy ze strony instytucji, czy publicznych, czy prywatnych. Jest mnóstwo programów, poczynając od akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, po program, który został ostatnio uruchomiony, Wsparcie w Starcie Banku Gospodarstwa Krajowego. Owszem, i myślę, że za chwilę o tym też porozmawiamy. Natomiast wsparcie państwa okej, ale potem to, co ja muszę poświęcić jako przedsiębiorca, żeby wypełnić wszystkie obowiązki, które na mnie ciążą w Polsce, czasami to rzeczywiście przekracza granice rozsądku. No, nic nie dzieje się od razu, ale te procedury już są ułatwiane. No, sama procedura rejestracji już od kilku lat została uproszczona w znaczny sposób. No, gdy zobaczymy, ile papierów musimy wypełnić w porównaniu do lat 90., znaczy do tych końcówki lat 90. przełomu z 2000 rokiem, no to, ta biurokratyzacja się troszeczkę zmniejsza. Jeśli chodzi o to ryzyko, które mają ponieść przedsiębiorcy później, też nie do końca zgodziłbym się z tą tezą, dlatego że działając w Fundacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości czy w Forum Młodych Lewiatan spotykamy się z partnerami społecznymi, którzy działają na rzecz takich ludzi. Jest program, jest mnóstwo mentoringowych programów, które wspierają tych przedsiębiorców. Spotykają się z doświadczonymi przedsiębiorcami, którzy już osiągnęli sukces, doradzają, reagują na to i na to, jakie błędy mogą popełnić ci przedsiębiorcy. No właśnie, a propos błędów, pomówmy trochę o tym. Wspomniał pan o programie Banku Gospodarstwa Krajowego. On rzeczywiście oferuje ostatnio bezpośredników nieoprocentowane pożyczki dla młodych przedsiębiorców, tych, którzy chcieliby rozpocząć biznes. Pytanie, czy przy okazji promowania postaw przedsiębiorczych nie powinno mówić się o ryzyku, jakie podejmuje się, na przykład zaciągając kredyt. Przecież kiedyś trzeba będzie go spłacić. Bycie przedsiębiorcą to nie tylko hura, zakładam firmę, tylko to jest coś chyba więcej. Bycie przedsiębiorcą to przede wszystkim odpowiedzialność i tego powinno uczyć też te pożyczki. Moim zdaniem nie powinno być sytuacji, w której bierzemy pożyczkę, nawet nie pożyczkę, dostajemy dotację bezzwrotną z Unii Europejskiej, co ostatnio stało się modne i to kształci wśród Polaków taką postawę dosyć roszczeniową, że nam się należy pożyczka na działalność gospodarczą, tylko to prowadziło do wielu nadużyć i o tym się mniej mówi, no, o tym, że pożyczkę trzeba spłacić i jest to ryzyko, już trochę więcej, tylko że Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera tych młodych, ci pożyczkodawcy wspierają tych młodych, którzy otrzymują pożyczkę i oferują im wsparcie zarówno w kwestiach prawnych czy podatkowych. Na koniec pytanie, czy, bo to siódma już edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, jakieś sukcesy na koncie? No, liczymy w tym roku na to, że uda nam się osiągnąć taką samą liczbę, albo nawet większą liczbę partnerów. W zeszłym roku osiągnęliśmy największą liczbę partnerów na świecie wśród wszystkich organizatorów. I w tym roku w Mediolanie będzie kongres, Światowy to Kongres Przedsiębiorczości, na którym również będzie rozdanie nagród. Dziękuję bardzo. Adam Kądziela z Fundacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości był gościem Trójki. Dziękuję. Czekoladowy alarm. Podobno na świecie będzie brakować kakao i będzie go brakować coraz bardziej. Teraz sprawdzamy te niepokojące informacje. Dorota Sierakowska, analityk surowcowy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, jest gościem Trójki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani jest łodycze? Ja jadam, lubi na pani, pewno lubi pani tak, czekoladę? Tak z pewnością. Jest pani przerażona tymi wizjami, które roztacza Washington Post, który powołuje się na wyliczenia dwóch dużych producentów czekolady, no, dwóch największych na świecie producentów czekolady, którzy prognozują, że ten deficyt kakao będzie się zwiększał do 2020 roku 1 000 000 ton na minusie, a 10 lat później nawet 2 miliony ton. To są wiarygodne szacunki pani zdaniem? No na pewno póki co te wizje mnie nie przerażają, ponieważ są to wizje, które mimo wszystko dotyczą dość odległej przyszłości, bo patrząc na chociażby już kilkunasto czy kilkudziesięcioletni horyzont, no to są to już prognozy obarczone dużą dozą błędu. No ale warto też zwrócić uwagę na to, że są to przede wszystkim kwestie związane z samą charakterystyką kakaowca, czyli tutaj tych dwóch największych producentów, dwóch znaczących producentów czekolady oraz innych słodyczy ze Stanów Zjednoczonych zwróciło uwagę na to, że faktycznie kakaowiec jest dość trudną rośliną do uprawy i że możliwe są bardzo duże trudności w tym, aby ta podaż kakaowca, aby jego produkcja była na stabilnym poziomie. Patrząc na to od strony ekonomicznej, jeżeli ma być deficyt kakao, to znaczy, że jego ceny będą odpowiednio wyższe, żeby no, jakoś to zrównoważyć ten rynek, tak? No, popyt i podaż. No, cena musi rosnąć, skoro jest czegoś mniej. Tak, tak to działa i to zresztą też było widoczne w ostatnich latach. Praktycznie od roku 2012 mamy do czynienia z deficytem na rynku kakao. Dopiero teraz, jesienią tego roku, ta tendencja się odwróciła i teraz od września widzimy całkiem niezłe zbiory, no ale tak naprawdę wcześniej mieliśmy dwa lata bardzo słabych zbiorów kakao, co wynikało z dużej niestabilności politycznej w krajach Afryki Zachodniej, czyli tam w krajach, w których produkuje się najwięcej kakao na świecie, co wynikało również z dużej wrażliwości drzewek kakaowca na zmiany pogody, na suszę, na ulewy. No to jak, jeżeli właśnie te uprawy są takie wrażliwe i zbierzemy go mniej, to znaczy, że te ceny na przykład, no nie wiem, batoników czy tabliczek czekolady mogą rzeczywiście z roku na rok skokowo wzrastać? To jest takie ryzyko? Na pewno tego nie było widać aż tak wyraźnie w ostatnich latach, ponieważ widzieliśmy przez dwa lata teraz bardzo wyraźny wzrost cen kakao na globalnym rynku, podczas gdy ceny słodyczy, owszem, one rosły, ale one nie rosły dramatycznie. No pewnie to jest tylko część kosztów produkcji. Oczywiście, że tak. Producenci słodyczy używają jedynie części, znaczy tylko częściowo kosztem całego produktu jest ten koszt kakao, więc to też nie jest takie dramatyczne przełożenie. Ale można założyć, że popyt na kakao będzie rósł i w związku z tym jego ceny będą szły w górę, czy w takim razie producenci będą się uciekać do sztuczek, na przykład więcej czekoladek nadziewanych albo nabijanych powietrzem, tak jak ostatnio niektórzy producenci oferują. To jest trend, którego możemy się spodziewać? Tak, i to już zresztą również teraz widać. Na pewno jakoś trzeba będzie zapobiec temu wzrostowi cen, czy jakoś go też nie przekładać w całości na producenta. A jeżeli chodzi o sam popyt na kakao, to ma on swoją charakterystyczną cechę taką, że niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z boomem gospodarczym, czy z kryzysem gospodarczym, zawsze ten popyt na kakao, i oczywiście popyt na czekoladę, jest całkiem spory. Czyli czekolada produktem odpornym na kryzys? Tak, zdecydowanie. Wręcz niektórzy twierdzą, że kakao jest surowcem podobnym do złota, dlatego, że tak dobrze znosi kryzysy. A co do tego, czy ale nie można chyba go tak przechowywać jak złoto tak długo. Zdecydowanie nie. Ale też chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że niekoniecznie kakao będzie cały czas drożało, ponieważ już dwa ostatnie miesiące pokazały bardzo dynamiczny spadek cen kakao, pokazując, że jeżeli dobre zbiory trwają w Afryce Zachodniej, to cena kakao może również dramatycznie spaść, a nie tylko rosnąć. Dziękuję bardzo. Dorota Sierakowska z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska była gościem Trójki, a w bardzo ważnym projekcie to wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od dzisiaj w MediaMarkt. Konsola PlayStation 4 500 GB. Z kontrolerem DualShock 4